Pasaka Katulis di Warekong. Janji nanging saiki lah kok mbok linjani opo sesepap iki kowe lan aku ora direstui tresno